μια μέρα που μίλαγε ο Θήμιος και έλεγε για 5 άτομα που κάνουν κουμάντο στον πλανήτη κλπ. Βρες ένα τραγούδι για την Παρασκευή, το 5 στρατηγοί, που είναι στίχη του Γκάτσου και μουσική του Λουκιανού. 5 στρατηγοί, στρατηγοί, στρατηγούλα μου, 5 στρατηγοί κυβερνάν τη γη. Τώρα στην Ευρώπη πιάσανε μαγιά και έχουνε σαν τόπι τη φτωχολογιά. Και έχουνε σαν τόπι τη φτωχολογιά. Τώρα στην Ευρώπη πιάσανε μαγιά. Λοιπόν, και μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Επέτειος και απόψε, όπως κάθε χρόνο, επέτειος και απόψε που με βρίσκει μόνο. Ή κι αν βρεις από τους δυο ξένους, η Κόνστα που τη ρώταγε κάποιος, βρήκα μια μάντρα και τι να κάνω, και του λέει πίδατη ρε παιδάκι. Βάλ το, σε παρακαλώ, παραγγελιά. Και φιλιά. Επέτειος και απόψε, όπως κάθε χρόνο, επέτειος και απόψε. Άσυχτηρ! Τέτοια μέρα έπρεπε να σου να με μένα κι όχι από τσιγάρα να με δροσβησμένα. Προς το παρόν, Χρυσέ μου, θα σας συμβούλευα να επισκεφτείτε την πλησιέστερη μάντρα και να της κάνετε αυτό που ξέρετε. Πότε στην Κορέα, πότε στη Χιλή, τα πέρναν ωραία κι είναι παπουλή. Τα πέρναν ωραία κι είναι παπουλή. Πότε στην Κορέα, πότε στη Χιλή. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, την Παρασκευή θα μου βάλεις μια αφιέρωση. Θα κάνεις ένα μίξ με τα DVD που είχε στείλει τότε με τη Διαμαντοπούλου στο Κερατσίνι, με τα λιπαντικά στα ψαχνά. Μάλιστα, Γραφείο Υπουργού. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Γραφείο Υπουργού Παιδείας. Μάλιστα. Καλημέρα σας, Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Μάλιστα. Τηλεφωνώ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Κερατσινίου. Ναι. Είμαι δάσκαλος. Είσαι δάσκαλος, ναι. Ναι, ναι. Σας τηλεφωνώ γιατί έγινε κάτι το αποτρόπαιο. Ανοίξαμε τις κούτες με τα DVD. Ναι. Και είναι 2-3 σε μια κούτα, 2-3 DVD που είναι τσόντες. Καλημέρα σας. Το γραφείο της κυρίας Κεραμέως. Ναι, ναι. Καλημέρα, λέγομαι Δημήτρης Βενιέρης. Ναι. Τηλεφωνώ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ψαχνών. Τηλεφωνώ γιατί έγινε κάτι το αποτρόπαιο, κάτι ασύλληπτο σήμερα το πρωί και θέλω να σε ενημερώσω. Ήρθαν τα δέματα με τα παγούρια και τις μάσκες και σε μία από όλες τις κούτες, αντί για παγουρίνο μέσα, ήταν γεμάτη με κάτι μπουκαλάκια που έγραφαν lubricant. Λιπαντικό. Σοβαρά. Lubricant. Ναι. Για πέστε μου, τι διαδίκτυα έχει από πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτες. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Και ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε. Δόκτωρ Π. Ούτσας. Ναι, προφέσορ Κάπα Αύλας. Μέχρι 5 είναι σχέση. Τι είναι αυτά. Και επειδή είχε ένα βενζινάδικο δίπλα, νομίζαμε έγινε λάθος, αλλά δεν ήταν τέτοιο λιπαντικό. Τι ήταν. Άλλο λιπαντικό. Έγραφε η κούτα απ' έξω Δόκτωρ Π. Ούτσας. Υποψιάζομαι σεξουαλικού περιεχομένου. Δεν ξέρω πού έγινε αυτό το λάθος. Μήπως είναι προβοκάτσια. Αυτό σαμποτάζ σίγουρα. Σαμποτάζ είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω ποιος, μπλέκεται κάποιος άλλος. Δεν το πιστεύω, από πού σας ήρθε. Ποιος μπορεί να το κάνει το σαμποτάζ, είναι δυνατόν. Τι διεύθυνση έχει πάνω. Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα, γιατί είναι δεξιός. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Ο διευθυντής, ποιος είναι ο διευθυντής εκεί, αν είναι να έχω μια επικοινωνία με το διευθυντή. Ο διευθυντής θα σας πω τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, ότι είναι τα κανάλια απ' έξω γιατί ήρθανε για τον αγιασμό και ο διευθυντής επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το βγάλει στα κανάλια το θέμα. Είπα κάπως να το προλάβουμε γιατί το έχω μάθει και παίρνω από την αίθουσα των καθηγητών τώρα, δεν με ακούνε. Και έγινε και λάθος, όχι τίποτα άλλο, και δώσαμε και στον ιερέα που κάνει τον αγιασμό ένα μπουκαλάκι, νομίζαμε να είναι αντισηπτικό. Πέστε του να... για να τρομάξει ότι αν κάνει οτιδήποτε, η υπουργός θα κινήσει όλη την νόμιμη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Εσείς έχετε ενημερώσει την υπουργό. Τώρα μόλις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λιπαντικό στα παιδιά στο σχολείο. Και έγραφε πάνω το λιπαντικόν. Τι πράγματα είναι αυτά. Ναι. Ωραία, σαν να το πουλάει ο Βελόπουλος, καταλάβατε. Αν έχω κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσω. Στο μεταξύ, εμείς τι κάνουμε με τα λιπαντικά, τι να τα κάνω. Πού να τα βάλουμε αυτά. Τώρα τι να σας πω. Καλά. Κατάλαβα. 5 στρατηγοί, στρατηγοί, στρατηγούλα μου, 5 στρατηγοί κυβερνάν τη γη. Τώρα στην Ευρώπη πιάσανε μαγιά και έχουνε σαν τόπι τη φτωχολογιά. Και έχουνε σαν τόπι τη φτωχολογιά. Τώρα στην Ευρώπη πιάσανε μαγιά. Έλα, άσε για σένα δουλεύω, τι σου βρήκα. Το αμάρτημα της Μητρός το έβλεπες. Αυτό που λέει, αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. όχι, συγγνώμη. Όχι, ρε, Αμάρτη μα Μητρό, μια τρομερή σειρά του Ρίγα που ήταν κομμουνίστρια η Λοϊζίδου και είχε ερωτευτεί τον Μεγαπάνο, τον εφοπλιστή το δεξιό. Με σιγουριά, στο λέω, δεν το έβλεπα. Ωραία. Σειρά που ήταν κομμουνίστρια η Λοϊζίδου, όχι. Λοιπόν, άκου τώρα. Επεισόδιο 7, 19 και 48 και μετά ξεκινάει. Κάνει ο Μπάτλερ που παίζει το Σιμυρδάνη, το αφεντικό του. Σιμαρδάνης, ναι, λάθος. Εγώ, κύριε, είμαι αριστερός. Έχω περάσει από Μακρόνησο, πηγαίνοντας για Μύκονο. Αυτό να το βάλεις όταν μιλάει ο Τσίπρας για αριστερά. Ως πότε εσείς οι καπιταλιστές θα πατάτε πάνω στα βασανισμένα μας τύφια? Θα πω ταυτόχρονα ότι είμαι και ευρωπαϊστής, ακριβώς επειδή είμαι αριστερός. Έχω περάσει Μακρόνησο, εγώ, κύριε, πηγαίνοντας για Μύκονο. Και πιο μετά λέει ο γιος του πλούσιου, δεν ξέρω, Πασόκ ψήφισες, ψηλοδεξιός είσαι, άρα μαλακίες λες. Αυτό βάλτο στο Χρυσοχοίδη. Και μεσά στο καπάκι λέει ο Μπάτλερ μετά από τρεις ατάκες, ξανά το δυο. Στην αρχή λέει Πασόκ ψήφισες, δεξιός είσαι, άρα είσαι φασίστας. Και μετά του λέει Πασόκ είσαι, Πασόκ ψήφισες, δεξιός είσαι, άρα λες μαλακίες. Βάλτε αυτά τα δύο με το Χρυσοχοίδη. Δεν σας παρακαλώ για την Παρασκευή, γεια, γεια. Θα σας τσακίσουμε, κύριε Μεγαπάνο, είστε φασίστας, κύριε Μεγαπάνο. Είμαι θα φασίστε. Η κυβέρνηση των αδέξιων δεξιών. Δεν είμαι θα. Ξέρω εγώ, Πασόκ ψήφισες, οπότε ψηλοδεξιός είσαι. Το Πασόκ, αυτός ο χώρος ο ενδιάμεσος, είναι αναγκαίος για τον τόπο, είναι αναγκαίος εθνικά. Μαλακίες, παιδί μου, τι να λέει. Θα πετύχουμε λοιπόν, γιατί είμαστε Πασόκ. Πασόκ, ψηλοδεξιός, δεν είναι μαλακίες, θα λέει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας κεντρός φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος εκφράζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κέντρου. 1, 2, 3, 4, 5. Πέντε στρατηγοί, στρατηγοί, στρατηγούλα μου. Πέντε στρατηγοί κυβερνάν τη γη. Έλα, Βαγγελέ, για Παρασκευή. Ένα τραγούδι που γράφτηκε λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του Παύλου και περιγράφει το κλίμα εκείνης της εποχής. Παίξε μου το δεύτερο μισό από Active Members και Λεωγή από το 2017 και μετά. Και κάτι ακόμα. Δεν φτάνει απλά να βγουν στο χρονοτούπαλο που λέγει ο τεγαλός της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Έχουμε χρέος αυτό το χρονοτούπαλο να το κρατήσουν καλά σφραγισμένο για να μην βρούνε τη χαραμάδα, τα φίδια και βγουν ξανά έξω στην επιφάνεια. Ποτέ ξανά. Γεμίσαμε φιλάνθρωπους τώρα στη φτώχεια και στην πείνα. Μεγάλες τα συζήτια στην Αθήνα. Ξαμόλη μέρα τα σκυλιά του έθνους εξαγοράζουν, τίνουν, ταΐζουν και συνάμα τρομάζουν. Η αλληλεγγύη έπιασε εγκόμενο το φόβο τους είδες. Μοιράζουν τις πατάτες μαζί με τις πατρίδες. Και εσύ απελπισμένε μασάς στο ύστερο του τρόμου. Τους χαρίζει στο βασίλειο του δρόμου. Λαός λερός και στα βάσανα ακόμα πιο λερός. Πόσο θα θέλα να μην ήσουν μισερός. Να προτιμάς καρφωμένο πίσω πλατά μαχαίρι παρά να πιάτο φαγητό από ενός φασίστα το χέρι. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις. Θέλω μια παραγγελία την Παρασκευή, το γύφτο, το πολιτισμένο. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής? Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως? Είσαι όμως, γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνας σήμερα, επειδή είμαι και αυτός. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος, θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο? Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες? Όχι. Τι γύφτος? Σίδερα έχω. Α, μέταλλα. Α, και όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1400 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακίες. Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ? Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε. Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι? Πέντε στρατηγοί, στρατηγοί, στρατηγούλα μου. Πέντε στρατηγοί, τυραννάν τη γη. Αποστολή. Έλα. Θέλω να ακούσω την Παρασκευή το ένα λιωτικό παιδάκι από τον Παύλο. Ναι. Είδε, και B-Movies. Ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Γεια. Σ' αγαπώ. Γεια. Bye. τους. Ανασηκώσαν πάλι αδιαφορά τους ομούς τους και επιστρέψαν ένας-ένας στη δουλειά τους. Είναι κοντά μου απόψε εδώ, είναι κοντά μου. Φυσάει μέσα μου ένα όμορφο αεράκι. Χρωμή βασίλισσα, σηκώ και χόρεψε. Τρομάζουνε για τη σαλιώτικο παιδάκι. Ναι, γεια σας, Αποστολής. Γεια σας, εγώ. Α, λοιπόν, βασικά θα ήθελα κάποια στιγμή να ακούσω και το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, το Χαίρε, αφιερωμένο στην κυβέρνηση, και να πω ότι τελικά τόσο πολύ δημοκρατία είχαμε να δούμε από τη Χούντα. Χαίρε, Υπουργέ της Ανεξαρτησίας. Μιλάμε για λίγες δεκάδες μέτρα. Χαίρε, Υπουργέ της Πατριδογνωσίας. Τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση, του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Χαίρε, Υπουργέ της Μητιοκρατίας, της Ένωμης, της Βίας, της Απικιοκρατίας. Επιτέλους βλέπουμε κράτος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Χαίρε, Υπουργέ των ευεργετημένων. Σας είπα ότι αυτοί είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Χαίρε, Υπουργέ. Η πρώτη λέξη που είπε ήταν μπαμπά, η δεύτερη λέξη που είπε ήταν μαμά και η τρίτη λέξη που είπε ήταν Κυριάκος. Χαίρε, Υπουργέ των εξαθλειωμένων, των άνεργων, των άστεχων, των αυτοκτονημένων. Χαίρε, Υπουργέ! Γεια σου. Θέλω την Παρασκευή να μου βάλεις αυτή τη γυναίκα που είχε πάρει ο Θήμιος σε συνέντευξη, την αντιστασιακή. Ναι. Αν μπορείς να βρεις ανθρώπους που τους έχουν στείλει στο Auschwitz, αντάρτες που έχουν μιλήσει, αν μπορείς να το βρεις αυτό. Και επειδή πάρα πολύ θέλω να αφιερώσω σε όλους επώνυμους και ανώνυμους που έχουν πολεμήσει για την πατρίδα, τους γνήσιους πατριώτες, του Τζαβέλα η ελευθερία είναι σχολείο. Και πάνω απ' όλα στον παππού μου. Και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και? Όχι, καμιά μελοθαρατή δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πονούσε με αυτούς που πήγανε. Η ελευθερία είναι σχολείο. Η ελευθερία είναι σχολείο. Τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Biden. Δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί. Εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που και γόνουσαν. Και ποιος θα νη σπουδάξει καλαματιανή? Και ποιος θα νη σπουδάξει ρούσα και ξανθή? Όταν έφτασα στο στρατοδικείο, υπόγραψε εδώ, hey, το χαρτί αυτό, το κοίταξε έτσι τα μετά. Λάθος πόρτα χτύπησε, του λέω. Εγώ έκανα αγώνα και πίστευα και πιστεύω γι' αυτό, τον αγώνα που έκανα. Δεν έκανα προδοσία. Και μου λες να γίνει προδότης, υπογράψω, να με εκτελέσεις. Με βάργε, χιλιάδες εκτελεστήκαν. Και ένας ακόμα, τι έγινε? Πήγα κι εγώ και σπούδαξα. Πήγα κι εγώ και σπούδαξα και βγήκα ένας αντάρτης καλαματιανή. Και βγήκα ένας αντάρτης ντούσα και ξανθή.